الباب العشرون ومئتان باب ما يقال عند رؤية الهلال چاند دیکھنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو فرماتے اللهم اهل له علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله ہلال رشد و خیر یعنی اے اللہ اس کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نکال اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے اے اللہ یہ چاند ہدایت اور بھلائی کا چاند ہو اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے